कांडसाख्य वृद्धारण्य परिषद द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण जो मधु ब्राह्मण है उसे एकादश कंडिका के ऊपर विचार कर रहा था, जिसमें कहा अयम धर्म सर्वेशा भूतानां मधु। ये धर्म है ना, संपूर्ण प्राणियों के कार्य है, फलस्वरूप है, ये धर्म है। इसका दो स्वरूप होगा धर्म का, एक अदृष्ट स्वरूप और दृष्ट स्वरूप। अदृष्ट रूप में कहते हैं तो धर्म बोलते हैं, अदृष्ट रूप में आने पर आचरण कहते हैं। धर्म का दो स्वरूप यहां यहां व्याख्या करने वाले हैं। कोई अच्छा आचरण करता है तो कहते धर्म करता है, ऐसा बोलते हैं। तो दृष्ट विषय है आचरण, और अदृष्ट है तत्त्व धर्म के द्वारा तत्त्व से ज्ञाति बनना, तत्त्व विषय बनना, यह दृष्ट है। तो इसके अयम धर्म सर्वेशां भूतानां मधु, सभी प्राणियों के मधु है, कार्य है। और अष्ट धर्मस्य सर्वाणि भूतानां मधु, धर्म के भी सब पृथ्वी आदि कार्य सब धर्म के मधु है, कार्य है। ये शरीर आदि जितने भी हैं धर्म का कार्य है, परस्पर कार्य उपकार भाव है। यस अयम अस्मिन् धर्म तेजमय अमृत अमृतमय पुरुषो, ये कहा था कि धर्म में जो पृथ्वी आदि, पृथ्वी आदि जो आरंभक धर्म है ना, उसको यहां धर्म शब्द से कहा है। पृथ्वी आदि के बनाने वाला धर्म सामान्य धर्म, और शरीर बनाने वाला विषय धर्म है, ऐसा है। क्यों उसमें और इसमें अंतर है, उसमें हलचल आदि नहीं, इसमें है क्रियाशील है, कुछ विशेषता है, वो भी भूत है, ये भी भूत है, पृथ्वी आदि भी भूत है, शरीर भी भूत ही है, किंतु दोनों में कुछ फर्क है। इसलिए कहा यस्त अस्मिन् धर्मे तेजोमय अमृत पुरुष, पृथ्वी आदि में जो तेजोमय अमृत पुरुष है, अध्याय पुरुष है। और यस्त अयम अध्यात्म धर्म, और धर्म माने शरीर में, अध्यात्म अव्यपाल समास है, इस शरीर में होने वाले को धर्म कहा गया। जिसे शरीर बनता है जिस धर्म से, उसको धर्म कहा गया। तेजोमय अमृत, ये भी तेजोमय अमृत है। अयदय वस इदम सर्वम यदम आत्मा कहा था, वो यही है, यह आत्मा यही है, ये आत्मा यही है। और इदम अमृतम, अमृतत्व के साधन जो ब्रह्म ज्ञान यही है, यही समझना। इदम ब्रह्मा, यही ब्रह्म है, व्यापक यही है। इदम सर्वम, सब यही है, इससे अतिरिक्त ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब कल्पना है, ये कहा था। भाष्य हो गया था, टीका से देखना है। यद्यपि धर्मो अप्रत्यक्ष, कहते टीका, यद्यपि धर्म प्रत्यक्ष नहीं होता, वो तो अन्वय होता है धर्म, उसका जो कार्य है ना उसके द्वारा अन्वय होता है। जब सुखी आज सुखी दिखाई पड़े तो कहते ये धर्मात्मा है, यदि धर्मात्मा न होता तो आज सुखी न होता, कार्यान्वय है धर्म। यद्यपि धर्म अप्रत्यक्ष हो, यद्यपि धर्म अप्रत्यक्ष विषय, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, और फिर भी यहां श्रुति बोलती है अयम धर्म करके प्रत्यक्ष बनाकर बोल रही है, इधम शब्द प्रत्यक्ष का वाचक होता है। यद्यपि धर्म अप्रत्यक्ष हो, धर्म यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष है, परोक्ष होता है। अयम इति निर्देश अनर्ह, धर्म के लिए अयम ऐसा उपदेश करना योग्य नहीं है यहां। तथा अभी फिर भी पृथ्व्यादि धर्म कार्य, जो पृथ्व्यादि धर्म का कार्य है, पृथ्व्यादि है धर्म का कार्य से प्रत्यक्षत्वात्, पृथ्व्यादि तो प्रत्यक्ष है ना, वो धर्म का ही कार्य है। प्रत्यक्षत्वात् तेन कारण से अभेदम औपचारिकम आदय, उस पृथ्वी आदि जो प्रत्यक्ष है उनके साथ कारण जो धर्म है उसका अवैध मानकर, कार्यकाल अवैध मानकर गौण प्रयोग कर दिया धर्म को, अयम शब्द का जो प्रयोग किया गौण है, यद्यपि अप्रत्यक्ष है फिर भी उसका कार्य प्रत्यक्ष होने से कार्यकाल को अवैध मान करके वहां भी प्रत्यक्षवाचक शब्द अयम शब्द का प्रयोग कर दिया। इदम शब्द प्रत्यक्ष वाचक होता है, ठीक है, औपचारिक महाराज, औपचारिक लेकर गौण को लेकर के प्रत्यक्ष घटाधिवत, जैसे प्रत्यक्ष घटाधिवत है ना, अयम घटा बोलते हैं, उस प्रकार अयम धर्म करके बोल दिया श्रुति, माने उसका कार्य प्रत्यक्ष है पृथ्व्यादि, तो कार्य कारण का अवैध बना करके गौण प्रयोग कर दिया। यद्यपि धर्म इदम शब्द का विषय नहीं है, तत् शब्द का विषय है, अदस शब्द का विषय है, यही है, उसके कार्य से अवैध करके या अयम धर्म करके कहा, ये कहते हैं। पृथ्वी कार्य से प्रत्यक्षत्वात् तेन कारण का, तेन कारण से अभेदत्व पृथ्वीवादी का जो कारण धर्म है अभेद होने से औपचारिक मादा औपचारिक लेकर के प्रत्यक्ष घटादि जैसे घटादि प्रत्यक्ष विषय होता है ठीक इसी प्रकार अयम धर्म इति विविदेश ये गौण प्रयोग है अयम धर्म मुख्य प्रयोग नहीं है अयम धर्म करके गौण प्रयोग करते विविदेश माने गौण प्रयोग उपदेश हुआ है उपपत्ति सिद्ध हो जाता है गौण प्रयोग के माध्यम से अयम धर्म बोलना ठीक हो जाता है कहा एक टिप्पणी थी तीन नंबर टिप्पणी थी पृथ्वी पृथ्व्यादि रूप धर्म का रूपस्थ धर्म कार्य से पृथ्व्यादि स्वरूप जो धर्म का कार्य है ना पृथ्व्यादि स्वरूप धर्म का कार्य है प्राणियों के धर्म से पृथ्व्यादि बने आज पृथ्वी आदि जो भूत हैं प्राणियों के उपकार कर रहे हैं पहले पृथ्व्यादि का उपकार किया प्राणियों ने आज प्राणियों को उपकार करते हैं पंचभूत पृथ्व्यादि भूत यदि पृथ्व्यादि न हो तो कहां पर कैसे चलना फिर आदि होता एक तीन नंबर में ही बता दिया है पृथ्व्यादि रूप से धर्म कार्य से कहा आदि ना पिंड ग्रह आदि से कहना शरीर भी वही है ये भी धर्म का कार्य है जैसे पृथ्व्यादि धर्म का कार्य है और आदि से लेना है शरीर शरीर भी पिंड वाले शरीर शरीर भी धर्म का कार्य है तथा उत्तम भारतीकार ने कहा इसका तस्य कार्यम यदोक्तम सामान्यतः विशेषतः पृथ्व्यादि सामान्यम विशेष पिंड मात्रकम भारतीकार का तस्य माने धर्मस्य वो जो धर्म है ना तस्य धर्मस्य उस धर्म का कार्यम द्विधा इह उक्तम शास्त्र इह माने अशास्त्र शास्त्र में दो प्रकार से कहा है कार्य धर्म का कार्य दो प्रकार है कौन कौन है एक तो पृथ्व्यादि है और एक शरीर है ये बोलते हैं तस्य कार्यम तस्य माने धर्मस्य उस धर्म का जो कार्य है द्विधा उक्तम दो प्रकार से कहा है इह माने शास्त्र में द्विधा इह उक्तम इह शास्त्र सामान्यात्म विशेष एक सामान्य है विशेष है पंचभूत शरीर आदि में भी पंचभूत यहां भी है वो सामान्य है यहां विशेष है शरीर में विशेष है सामान्य स्वरूप और विशेष रूप से दो प्रकार का धर्म का कार्य पृथ्व्यादि यह सामान्यम एक व्यवहारिक जगत में पृथ्व्यादि को सामान्य करके लिया क्या लिया है धर्म का कार्य होगी वो सामान्य और विशेष पिंड मात्रकम और विशेष क्या ये पिंड शरीर मात्र जो होता है विशेष धर्म का कार्य वो भी है विशेष है ये कहा है यह की शास्त्र ये जो वार्तिक में ना दो बार यह शब्द आया है पहले द्विधा यह उत्तम आया यहां उत्तम यह उत्तम कहां कहा शास्त्रों यह कहा था शास्त्र पहला वाला यह और दूसरा जो यह आया है पृथ्व्यादि यह सामान्यम तो यह का अर्थ क्या लेना है धर्मारो कहते हैं यही तो धर्मादो धर्मादि यही है आगे टीका में कहते हैं अच्छा पहले भाष्य में धर्मश्च करके धर्मश्च व्याख्या धर्म की व्याख्या प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के चतुर्दश कंडिका में व्याख्या हो गई है ये कहा टीका में बोलते क्या व्याख्या हो गई थी वहां कहते हैं टीकाकार कहते हैं तत्श्रेयो रूपम अत्यसृजत धर्मम इत्यादि इत्यादि मंत्र है तत्श्रेय रूपम अत्यश्रेजत तत्माने ब्रह्म उस ब्रह्म ने क्या किया क्यों ब्रह्म पर इतमग्रे आशित से आरंभ होता है वहां चतुर्थ गंडिका सपुरुष ऐसे करके आता है तो तत्माने ब्रह्म श्रेयो रूपम अत्यश्रेजत कल्याण रूप सृजन किया सबका नियंता बनाया यदि धर्म नियंत्रित न हो ना ये संसार में बाहर चलने वाला नहीं सब अपने अपने मर्यादा में टिके हुए हैं इसका कारण धर्म है धर्म से डरते हैं इसलिए मर्यादा को नहीं छोड़ते सब क्षेत्रीय आदि के भी नियंता है क्षेत्रीय सूर होता है क्रूर होता है उसके भी नियंता है धर्म यही है सच्छ्रेयो रूपम अत्यसृजत धर्मम ये कहा इत्यादि इत्यादि में कहा यह लगाना है चार पांच की टिप्पणी में कहते हैं चार में कहा तत् माने सृष्टि ब्रह्म जो सृष्टा है ना तत्व से लेना सृष्टा जो ब्रह्म है उसको लेना ये टीका में जो मंत्र दिया था तत्श्रेय रूपम तत्शब्द से लेना सृष्टि ब्रह्म जो सृष्टा ब्रह्म है वह है और पांच में कहते हैं नंबर दे दिया एक चार चौदह तत्श्रेय रूपम अतिश्रेज धर्मम ये स्थिति है एक चार चौदह प्रथम अध्याय चली गई स्थिति टीका टीका में कहते हैं कोसौ धर्मो यसे प्रत्यक्ष प्रत्यक्षत्वेन विपदेश कौन है वो धर्म प्रश्न होता है वो धर्म कौन है, तो प्रत्यक्ष रूप से मैंने उपदेश हुआ है जिसका, अयम धर्म करके प्रत्यक्ष रूप से उपदेश हुआ, इदम शब्द लगाया, वो धर्म कौन है प्रश्न आया, तो कहा धर्मश्च, कहा धर्मश्च व्याख्यातः, धर्म की व्याख्या हो गई, क्या है वो, श्रेय रूप कल्याण स्वरूप है वो धर्म, उसकी व्याख्या पहले हो गई प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद चतुर्थ ब्राह्मण के चतुर्दश का निकल हो गया था। ठीक है, कहते तरही तस्य प्रत्यक्षत्वात् न चोदनालक्षणत्वम् इति आशंक, पूर्वादि कहता महाराज यदि प्रत्यक्ष है तत्श्रेयो रूपम धर्मम करके कहा प्रत्यक्ष, अयम धर्म करके प्रत्यक्ष होगा, फिर वेद प्रमाण वाला नहीं होगा, चोदनालक्षण नहीं होगा, शास्त्र प्रमाण वाला नहीं होगा धर्म, प्रत्यक्ष के विषय को वेद की आवश्यकता थोड़ी होती है, तो अन्य के द्वारा अनधिगत होना चाहिए विषय, तभी होगा, अधिगत हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण से, अयम धर्म करके जब इदम शब्द से निर्देश होता तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बन गया, ये समझा तरही, तब तो यदि प्रत्यक्ष का विषय बनता हो तरही, छह की टिप्पणी में कहा अयम इति निर्देश अर्हत, अयम शब्द के उपदेश के योग्य होने पर, धर्म अयम शब्द का उपदेश का योग्य होने पर फिर वेद प्रमाणक नहीं होगा, न चोदना लक्षण तुम, चोदना माने वेद होता है, तत्प्रमाणक नहीं होगा, धर्म को वेद प्रमाण माना है, वेद ही का प्रमाण माना है, यदि प्रत्यक्ष होता है तो फिर वेद प्रमाण वाला नहीं माना जाएगा, ये प्रश्न उठाया, ये कहा तरही प्रत्यक्षत्वात् न चोदनालक्षण तुम, चोदनालक्षण माने सातवें टिप्पणी में कहा वेद प्रमाण का तुम, वेद प्रमाण वाला नहीं होगा, क्योंकि अनधिगत अबाधित विषय ही वही वेद प्रमाण माना जाता है, जिसका विषय बाध नहीं होता हो और अनधिगत हो, अन्य किसी प्रमाण के द्वारा जाना नहीं गया हो, तभी वेद की आवश्यकता है, यदि प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय बन गया, अयम धर्म करके बोल दिया यहां, इदम शब्द का प्रयोग कर दिया, तो वेद प्रमाण नहीं होगा, तब ये शंका आ गई, तो उत्तर देते हैं इसमें गौण मुख्यत्वाद्याम अविरोधम अतिरत्या, ये जो अयम शब्द का जो प्रयोग कर दिया गौण प्रयोग है, उसका कार्य प्रत्यक्ष होता है, इसलिए कार्य का अवैध मान करके उसमें भी गौण प्रयोग अयम शब्द का प्रयोग कर दिया धर्म, और शास्त्र के प्रमाण वेद के प्रमाण होगा कैसा, मुख्य रूप से होगा, ठीक है, गौण मुख्यत्वाभ्याम गौण प्रयोग और मुख्य प्रयोग दो प्रयोग होगा, क्या होगा, गौण मुख्य, गौण मुख्यत्वाभ्याम गौणत्व मुख्यत्व के द्वारा अविरोधम, अब कोई विरोध नहीं होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी हो जाता है गौण रूप से हो जाता है, मुख्य रूप से तो नहीं होता, गौण रूप से हो गए कार्य के साथ अवेद करके आयन करके बोला, और वेद प्रमाण भी रहेगा, ठीक है, ये कहा आठ नंबर टिप्पणी, यहां धर्म से प्रत्यक्षत्वम गौणम, धर्म में जो प्रत्यक्ष कहा अयम धर्म करके प्रत्यक्ष कहा ये गौण है, उसका कार्य प्रत्यक्ष होता है पृथ्वी, इसलिए उसके अवैध कार्य का अवैध करके बोल दिया गौण है मुख्य नहीं, और शाब्दत्वम से मुख्यम वेद से वेद प्रमाण जन्यत्व जो आएगा वो होगा मुख्य होगा, शब्द प्रमाण माने वेद, वेद प्रमाण से होने वाला मुख्य होता है धर्म, मुख्य तो गौण मुख्य भेद से दोनों हो जाता है, प्रत्यक्ष भी माना जाएगा और शास्त्र प्रमाण भी माना जाएगा, ये सिद्धांत ने कहा। आगे टीका में कहते हैं गौण मुख्यत्व आगे विरोध हो गए, श्रुति एक श्रुति स्मृति लक्षण, हाँ धर्म जो है ना श्रुति और स्मृति प्रमाणक है, श्रुति प्रमाण स्मृति प्रमाण, श्रुति के अनुकूल चलने वाली स्मृति भी धर्म के विषय प्रमाण होती है, श्रुति स्मृति लक्षण एक कहा। टीका में कहते हैं तस्मिन एव कार्य लेखनकम अनुमानम सूचयति, तस्मिन माने धर्मे, उसमें कार्य लिंगक अनुमान है, उसके कार्य प्रत्यक्ष होता है इसलिए उसको भी धर्म का सिद्धि हो जाती है, अनुमान से सिद्ध होगा धर्म, किसके द्वारा होगा अनुमान से, कार्य प्रत्यक्ष होता है, वो धर्म के विषय में कहते हैं कार्य लिंगक, कार्य लिंग माने हेतु है जिसका, जिसका ज्ञापक हेतु है कार्य, जैसे धूम बनने का ज्ञापक हेतु होता है, उस प्रकार धर्म का ज्ञापक हेतु है जगत कार्य, उसी के द्वारा सिद्ध होता है धर्म, कहते हैं अनुमान की सूचना देते हैं, कहा नौ दस की टिप्पणी है, नौ में कहते हैं धर्मे तस्मिन एव माने धर्मे, उसी धर्म में ही कार्यलिंगकम अनुमानम, कार्यलिंग अनुमान क्या है, अनुमान देते हैं टिप्पणी में दस नंबर में, क्षेत्रादि नाम नियता प्रवृत्ति ही, जो क्षेत्रीय आदि के जो नियत प्रवृत्ति है, अपने जो मर्यादा से बाहर नहीं जाते, जो नियत प्रवृत्ति हो रही है अपने मर्यादित होकर के काम करते हैं सभी जाति एक क्षेत्रादि नाम नियता प्रवृत्ति। क्षेत्र आदि ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो चाहे जो भी हो जो अपने अपने मान व्यवस्थित होकर के कार्य करते हैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते यही नियत प्रवृत्ति यही है नियता प्रवृत्ति नियंत्र पूर्विका ये इसका कोई ना कोई नियंता होगा। ये नियत प्रवृत्ति हो रही है ना नियंता के बिना नियत प्रवृत्ति नहीं होती है इनका कोई ना कोई नियंता है नियंत्रित पूर्विका नियत प्रवृत्तित्व आदि इनकी प्रवृत्ति नियत है मर्यादित है तो मर्यादित प्रवृत्ति होने से जो जहां मर्यादित प्रवृत्ति होती है वहां वहां नियंत्रित पूर्वक होता है। कहां देखा है यथा राजपुरुष राजपुरुष आदि जैसे माने सिपाही आदि जो होते हैं राजा के पुरुष होते हैं उनकी नियत प्रवृत्ति देखी जाती है उनका नियंता राजा होता है राजा नियंता होता है तो नियंता न हो तो नियत प्रवृत्ति नहीं करते रात की ड्यूटी कोई करता नहीं सो जाता सब नियत प्रवृत्ति है उनकी तो नियत प्रवृत्ति जहां होती है वहां नियंता पूर्वक ही होगा। यहां भी जो वर्णाश्रम व्यवस्था की जो नियत प्रवृत्ति है क्षेत्रीय आदि की जो नियत प्रवृत्ति है इसको देखते हुए ये भी नियंता पूर्वक है उसका नियंता कौन होता है धर्म धर्म से नियंत्रित होकर ही काम करते हैं नहीं तो अनियंत्रित हो जाते सभी जाति वर्ण संकर हो जाता धर्म के मारे डर के मारे अपना मर्यादा में रहते हैं सब तो अनुमान से सिद्ध होता है ये अनुमान यही है धर्म के बारे में क्या है क्षेत्र आदि नाम नियता प्रवृत्ति ये उसको बनाना पक्ष बनाना क्षेत्रीय आदि की जो नियत प्रवृत्ति है मर्यादित प्रवृत्ति है वह नियंत्र पूर्विका साध्य है नियंत्र पूर्वक तो साध्य होगा ये प्रवृत्ति कोई ना कोई नियंता पूर्वक है बिना नियंता का नहीं है ये प्रवृत्ति और हेतु क्या है का नियत प्रवृत्तित्वात मर्यादित प्रवृत्ति होने से इनकी अपने अपने वर्णाश्रम से बाहर नहीं जाते नियत प्रवृत्ति राजपुरुषादि प्रवृत्ति होती जैसे राजा के पुरुष होते हैं राजा के जो सेवक होते हैं उनकी नियत प्रवृत्ति होती है और वो नियंत्रित पूर्वक है कौन है नियंता उनका राजा है ठीक इस प्रकार ये जो वर्ण व्यवस्था जो की नियत प्रवृत्ति हो रही है उसके नियंता धर्म है इसलिए अनुमान से सिद्ध होता है प्रत्यक्ष देखने का विषय नहीं है धर्म वो तो अयम धर्म करके उसके कार्य के साथ अभिन करके गौण प्रयोग कर दिया मुख्य तो यही है धर्म अनुमान के विषय होता है स्तुति का विषय होता है ठीक है। अगर ठीक है हम कहते हैं क्षेत्रादी ना भाष्य है क्षेत्रादी ना होती नियता नियंता क्षेत्रादि का भी नियंता है कौन धर्म नियंता जगत और वैचित्र दूसरा भी है दूसरा अनुमान भी होगा जगत के जो वैचित्र बनाया एक एक जैसा नहीं बनाया जगत भिन्न भिन्न प्रकार के जल अन्य प्रकार पृथ्वी अन्य प्रकार वायु अन्य तेज अन्य आकाश अन्य प्रकार जगत और वैचित्र जगत के विचित्र कारक है धर्म जगत एक जैसा नहीं है भिन्न भिन्न स्वरूप है सबका भिन्न भिन्न आकार है जगत के वैचित्र करने वाला होने से भी एक एक अनुमान एक ये दूसरा अनुमान देंगे यहां जगत और वैचित्र जगत और वैचित्र कृत का टीका में देखना तत्रैव अनुमानांतरम विवक्षित्वा उत्तम उसी में धर्म के विषय में ही अन्य अनुमान भी कहते हैं एक तो हो गया क्षेत्रीय आदि की जो नियत प्रवृत्ति है नियंत्रित पूर्वक है जहां जहां नियत प्रवृत्ति होने से जहां जहां नियत प्रवृत्ति होती है नियंत्रित पूर्वक हो जाता है राजपुरुष एक हो गया दूसरा अनुमान देते हैं धर्म के विषय में ये कहा तत्रैव ये कहा उसी विषय में दूसरे अनुमान भी है अनुमान क्या है तो बारह नंबर टिप्पणी में कहते हैं अनुमानांतरम जगत वैचित्र्यम कारण वैचित्र प्रयुक्तम कहते हैं जगत में जो वैचित्र है ना कारण में विचित्रता पूर्वक है कारण में विचित्र न हो तो कार्य में वैचित्र नहीं आता कारण में वैचित्र होने से कार्य में विचित्र आता है इसलिए कहा जगत वैचित्रम कारण वैचित्र प्रयुक्तम जगत में जो वैचित्र है एक जैसा नहीं है तो कारण में भी वैचित्र होगा माने न्यूनाधिक होगा तभी यहां न्यूनाधिक हो रहे जगत वैचित्र्यात् वैचित्र्यत्वात् वैचित्र है किसमें जगत में यत्र यत्र वैचित्र्यत्व तत्र तत्र कारण वैचित्र प्रयुक्तम ये व्याप्ति ऐसा बनाना जहां जहां वैचित्र्यत्व होगा वहां वहां कारण वैचित्र प्रयुक्त होगा जैसे पटादि वैचित्र्यवत एवं आकार, जैसे पटादि में वैचित्र होता है, पद में जो विचित्र आता है किसके कारण से, तंतु में विचित्र हो तो पद में विचित्र आएगा, नहीं तो वैचित्र नहीं आएगा पद में। जैसे नीला कपाल होगा तो घट भी नीला बनेगा, रक्त कपाल होगा तो वैचित्र बनता है, वस्त्र भी ऐसा ही है, रक्त तंतु हो तो वस्त्र रक्त होता है, शुक्ल तंतु हो तो शुक्ल वस्त्र बनेगा, कारण के वैचित्र पूर्व कार्य के वैचित्र होता है, तो कार्य कार्य के वैचित्र को लेकर के कारण में धर्म आदि में वैचित्र दिखाते हैं, जो वैचित्र कृत बोल दिया, कार्य को वैचित्र करने वाला है, तो स्वयं वैचित्र होगा तो यहां भी वैचित्र आता है, ये दूसरा अनुमान हुआ। आगे टीका में कहते हैं जगत वैचित्रकारित्व हेतु महा, जगत में वैचित्रकारी में हेतु बनाते हैं, पृथ्वी आदि एक जैसे नहीं है, पृथ्वी भी जल का धर्म का कार्य है, जल भी धर्म का कार्य है, वायु भी तेज भी, किंतु वैचित्र है यहाँ, ये कहते हैं, ये कह रहे हैं जगत वैचित्रकारित्व हेतु, जगत में वैचित्रकारी में हेतु बता दिया, पृथ्वी आदि नाम है कहा, पृथ्वी आदि नाम परिणाम हेतुत्वाद कहा, पृथ्वी आदि को परिणाम का कारण है वो, पृथ्वी आदि को परिणत कराने वाला कारण है वो धर्म, ठीक है ठीक है। अरे कारण कार्य कहा ठीक है, मैं देखा धर्म से प्रत्यक्षण विवेश हेतु अंदर वहां धर्म, यद्यपि अप्रत्यक्ष विषय शास्त्र के गम्य है, फिर भी प्रत्यक्ष से होने में अन्य हेतु भी है, अन्य हेतु भी कहते हैं, प्राणवीर अनुष्ठीयमान रूपश्च, धर्म दो रूप में है, एक प्राणियों के द्वारा अनुष्ठीयमान धर्म भी, कौन सा आचरण रूप धर्म, आचरण प्राणी को द्वारा अनुष्ठान किया जाता है, आचरण किया जाता है, यही है प्राणवीर अनुष्ठीय रूप मान रूप सगा, प्राणी के द्वारा अनुष्ठीय स्वरूप भी है धर्म, प्रत्यक्ष होता है जो आचरण तो प्रत्यक्ष होता है ना, धर्म प्रत्यक्ष भी है, अनुष्ठीय मान रूपस्या कह दिया है ना, तो ठीक है मैं देखा तेन अनुष्ठीयमाण आचरण प्रत्यक्षेण धर्म से लक्ष्यमाणत्वेन इति यावत्, तेन च अयम धर्म इत्यादि भाष्य में उसका अर्थ कर रहे हैं, तेन च अयम धर्मो इति प्रत्यक्षेण निर्देश, इसलिए प्राणी के द्वारा अनुष्ठीयमान है इसी कारण से, तेन माने प्राणीर अनुष्ठमानित्वेन अयम धर्म, ये प्रत्यक्ष का विषय तब बन गया, ये कैसे बन गया, अयम धर्म करके प्रत्यक्ष विषय बन गया, धर्म जो प्राणियों के द्वारा अनुष्ठान होता है इसलिए अयम धर्म शब्द का प्रयोग कर दिया मंत्र में, एक लक्ष्यमाणत्व टीका में देखते हैं, टीका में कहते हैं तेरह अनुष्ठेयमान आचरण है ना, जो प्राणियों के द्वारा जो अनुष्ठेयमान आचरण है उसके द्वारा प्रत्यक्ष आचरण तो प्रत्यक्ष होता है, उसके द्वारा धर्म से लक्ष्यमाणत्व नहीं दिया, धर्म लक्षित होता है, धर्म का ज्ञान हो जाता है, लक्ष्यमाणत्व ने माने टिप्पणी है तेरह में, प्रतीयमानत्व धर्म प्रतीत होता है, तथा जो अनुमान इसमें जो अनुमान होगा अनुष्ठीयमानो अप्रतिबद्ध आचार सफल, माने अनुष्ठीयमान जो अप्रतिबद्ध आचार होगा, प्रतिबंधक होने पर काम नहीं कर पाएगा, फल छाल नहीं होता है, तो अप्रतिबद्ध जो आचार होगा अनुष्ठीयमान आचार सफल होता है, सफलत्व साध्य है, कारणत्वाद हेतु है कारणत्वाद, यत्र यत्र कारणत्व तत्र तत्र सफलत्व, जहां जहां कारण होगा वहां सफल होगा, कहां देखा संप्रतिबंध कारणवत्, जैसे सारा सामग्री तैयार होने पर घट आदि बन जाते हैं, घट के लिए दंडा कपाल चिगर आदि सब हो, कुमार आदि हो तो घट बन जाता है, किंतु कैसा होना चाहिए अप्रतिबद्ध आचरण होना चाहिए, यदि कभी कभी क्या होता है ना, सब सामग्री होने पर भी प्रतिबंधक बनता है, काम नहीं हो पाता, इसे अप्रतिबद्ध लगा, यही कहते हैं अनुष्ठेयमान अप्रतिबद्ध आचार, जो अनुष्ठेयमान जो प्राणियों के द्वारा अनुष्ठित आचार है, अप्रतिबद्ध आचार है, आचरण कभी प्रतिबंध हो जाए, प्रतिबंधित हो जाए तो कार्य नहीं होगा, सफल नहीं हो पाएगा, अप्रतिबंधित आचरण जो होता है सफल होता है, कारणत्वार कारण होने से संप्रतिबंध कारण बद कहा, घट आदि जैसे कपाल ये होता है, मृदंड आदि जो घट के कारण होते हैं उसके होने पर घट होता है, यदि प्रतिबंधक न हो तो, सती प्रतिबंधे फल अजननाद, प्रतिबंध होने पर ना कारण सामग्री होने पर भी यदि प्रतिबंध आ गया तो फल नहीं जन फल का जनक नहीं होता, इसलिए अप्रतिबद्ध यदि पक्ष विशेषण, या अप्रतिबद्ध जो है ना पक्ष का विशेषण है, अप्रतिबद्ध आचार है ना, अनुष्ठीयमान अनु अप्रतिबद्ध आचार है, यहां तक पक्ष है, पक्ष का विश्लेषण लगाया क्यों, कारण होने पर भी यदि प्रतिबंधक है तो कार्य नहीं हो पाता, इसलिए अप्रतिबद्ध विश्लेषण लगाया। ठीक है, ठीक है, कहते हैं नानो तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय प्रथमाध्याय, वृद्धावन कम से तृतीय अध्याय है, उपनिषद कम से प्रथमाध्याय माने टिप्पणी में दे दिया 1, 4, 14 यही कहा, तो इसमें ये तृतीय अध्याय माने प्रथमाध्याय ये समझना। यो वै स धर्म सत्यम वै तत् इति, सत्य धर्म और अभेद बजना, वहां पर सत्य और धर्म को समान एक ही शब्द में कहा, यो वै स धर्म सत्यम सत्यम वै तत् कहा, जो धर्म है ना वही सत्य है ऐसा कहा। और यहां पर आकर मधु ब्राह्मण में अभी धर्म की चर्चा कर रहे हैं, अगली कंडिका सत्य के बारे में आएगी, द्वादश कंडिका जो है ना सत्य के बारे में, या भेद कैसे कर दिया, वहां भी एक ही कहा था, कहा माने 1, 4, 14 में कहा था, यो वै स धर्म जो धर्म है सत्यम वै तत् सत्य है, जो धर्म है वही सत्य है, अभेद किया है। और यहां आकर भेद कर रहे हैं, पहले धर्म क्या कहा आगे सत्य के बारे में आएगा, यो वै स धर्म सत्यम वै तत् 1, 4, 14 की बात है ये ऐसा कहा, सत्य धर्म और अभेद वचनात्मा, सत्य और धर्म को अभेद कहा, अभेद वचन होने से तयोर भेदन अत्र पर्याय द्वय उपादानम, यहां पर यहां दो पर्याय अलग अलग, एकादश पर्याय द्वादश पर्याय, धर्म के लिए एकादश पर्याय और सत्य के लिए द्वादश पर्याय, दो पर्याय का ग्रहण करना अनुपपन्नम ये तो ठीक नहीं, ये युक्ति संगत नहीं है, तो पूर्वादि की शंका है, इसके उत्तर में सिद्धांत कहना चाहते हैं। 8 नंबर की टिप्पणी में कहा पुनरुक्तम, पुनरुक्ति हो गई, वहां पहले सत्य धर्म को एक ही करके कहा था 1, 4, 14 में, और द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण के एकादश द्वादश कंडिका दो बना करके धर्म को एकादश कंडिका में और सत्य को द्वादश कंडिका में, या पर्याय दो पर्याय बना, ये तो ठीक नहीं, ये पुनरुक्ति है, ऐसी शंका आ गई। तो उसके उत्तर में कहते हैं सत्य धर्म अभेद निर्देश कृत, प्रथम अध्याय में जो अवेद निर्देश किया ना, यो वै स धर्म सत्यम वै तत् करके जो कहा अवेद निर्देश किया, हाँ क्या है अवेद ना निर्देश कृत, वहां पर अवेद रूप से निर्देश किया था, तो क्या है सत्य और धर्म क्या होता है, शास्त्र आचरण लक्षण यो प्रमाण कहो, शास्त्र प्रमाण वाला और आचरण प्रमाण वाला, आचरण प्रमाण वाला क्या है सत्य, और शास्त्र प्रमाण वाला है धर्म, ये दोनों, ये दोनों का भेदेन निर्देश कृत, यह षष्ठ्यंत है शास्त्र शास्त्राचार और लक्षण यो जो है ना, लक्षण माने प्रमाण, शास्त्र प्रमाण वाला और आचरण प्रमाण वाला जो धर्म है, जो आचरण प्रमाण वाला सत्य होता है और शास्त्र प्रमाण वाला धर्म होता है, ये दोनों का अवैध निर्देश किया था वहां, भाष्यकार कहते हैं मान 1, 4, 14 में अवैध निर्देश किया था, क्यों क्या कहा था, यो वै स धर्म सत्यम वै तत् ऐसा करके कहा था। और इहतु यहां जो है ना, यहां माने मधु ब्राह्मण ने एकादश द्वादश का निकाल भेद किया है, इहतु माने यहां मधु ब्राह्मण ने, तो भेदेन विपदेश, यहां भेद रूप से गौण प्रयोग कर दिया, भेद करके बोला एकत्व सत्य भी, यद्यपि एक ही है वो, क्यों यो वै स धर्म सत्यम वै तत् करके आया हुआ है प्रथम अध्याय में, तो यहां जो गौण प्रयोग कर दिया भेद रूप से, सत्य और धर्म एक होता हुआ भी दो करके कहा, यहां गौण प्रयोग किया है माने एक आचरण को लेकर के और एक अदृष्ट को लेकर के। 3 नंबर टिप्पणी में कहा कृत, यह तो भेदेन व्यवदेश कृत, एकत्व सत्य भी भेदेन व्यवदेश कृत, एक होने पर भी धर्म और सत्य एक होने पर भी यहां भेद रूप से गौण प्रयोग कर दिया, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं कथम एकत्व सत्य भेदन उक्ति, उक्ति माने वचनम, जब एक हो तो फिर भेद कैसे, जब यो वै स धर्म सत्यम वै तत् करके बोला है पहले एक है, फिर यहां पर भेद कैसे, यदि एक ही है तो फिर भेद करके कैसे बोला, माने धर्म को अलग सत्य को अलग, यहां कैसे ये प्रश्न उठा, तो इसके उत्तर भी कहते हैं दृष्टादृष्ट भेद रूपेण कार्य आरंभ करता, देखो एक अदृष्ट रूप से कार्य का आरंभ होता है कौन धर्म, और एक दृष्ट रूप से कार्य का आरंभ होता है आचरण, ऐसा होता है दृष्ट रूप से ऐसा करने से ऐसा होता है, प्रत्यक्ष है यहां आचरण, धर्म जो होता है अदृष्ट रूप से कार्य आरंभक होता है, दोनों कार्य आरंभक है, किंतु एक दृष्ट रूप से एक अदृष्ट रूप का दृष्टादृष्ट भेद रूपेण दृष्टभेद अदृष्टभेद दो भेद आएंगे कार्य आरंभ का कार्य के आरंभ होने से यहां पर भेद पूर्वक कहा क्यों कहा दृष्टादृष्ट रूप से कार्य का आरंभ होते हैं दोनों इसलिए यहां भेद करके कहा यहां मधु ब्राह्मण एकादश कंडिका में धर्म की चर्चा की अदृष्ट रूप से कार्य आरंभ होता है और द्वादश कंडिका में सत्य के अर्थ बताएंगे सत्य शब्द का अर्थ करेंगे वह क्या है वो दृष्ट रूप से कार्य आरंभ का है यही है दृष्टादृष्ट रूपेण भेद रूपेण कार्य आरंभ का यही होने से यहां भेद करके कहा कार्य यही है यद्यपि एक ही है होने पर भी एक दृष्ट रूप से कार्य आरंभ होता है एक अदृष्ट रूप से कार्य का आरंभ होता है इसलिए भेद करके यहां कहते मधु ब्राह्मण ने पहले एक ही कहा था यो वही सधर्म सत्यम वही तत्व एक ही है होने पर भी थोड़ा कार्य में आरंभक में दोनों में कुछ भेद है आचरण दृष्ट रूप से कार्य आरंभक होता है और धर्म जो होता है अदृष्ट रूप से इसलिए यहां भेद करके कहा एक यहां उत्तर दे दिया ठीक हम कहते हैं अदृष्टेन रूपेण कार्य आरंभकत्व प्रकट जो अदृष्ट रूप से कार्य का आरंभ होता है ना कौन धर्म कहते हैं जिसको उसको या व्याख्या करते हैं यस्तु कहा यस्तु अदृष्टो अपूर्वाख्यो धर्म जिसको अदृष्ट बोलते हैं अपूर्व बोलते हैं जिसका नाम अपूर्व है अदृष्ट है धर्म धर्म कहते हैं उसको अदृष्ट भी बोलते हैं अपूर्व भी बोलते हैं धर्म भी कहते हैं जिसको यस्तु अदृष्टो अपूर्वाख्यो धर्म जो अपूर्व नामक धर्म है जिसको अपूर्व कहते हैं शास्त्र में स्थान स्थान पर धर्म कहते हैं अदृष्ट बोलते हैं ऐसा स मैं वो जो धर्म है वह सामान्य विशेषात्मना अदृष्ट रूपेण कार्य में आरभते सामान्य और विशेष दो कार्य आरंभ करता है वो एक सामान्य कार्य और एक विशेष कार्य सामान्य कार्य पृथ्वी आदि विशेष कार्य शरीर आदि अदृष्ट रूप से आरंभ करे क्या करेगा अनुमान से सिद्ध होगा वो क्यों शरीरों में भेद है एक जैसा नहीं है कोई जन्म से आजीवन निरोग रहता है कोई गर्भ से ही रोगी होकर आता है तो कोई ना कोई कारण तो मानना पड़ेगा पृथ्वी आदि भी एक जैसे नहीं है कहीं मरुभूमि में बनी है तो कहीं ऊसर भूमि है कहीं पर थोड़ा सफल भूमि है फसल वाली भूमि है आदि आदि सब में भेद है जल भी एक जैसा नहीं कहीं खारा है तो कहीं मीठा है सब में भेद पाया जाता है तो ये अदृष्ट के कारण ही ऐसा होता है धर्म के कारण यही है सामान्य रूप से पृथ्वी आदि को पैदा कर रहा है वो धर्म अदृष्ट कहते हैं अपूर्व बोलते हैं धर्म कहते हैं और विशेष रूप से शरीर आदि बना रहा है क्योंकि जब शरीर आदि में भेद है तो उस स्थिति में कोई ना कोई मानना पड़ेगा जैसे त्रिपुरुष भेद हो गया एक ही गर्भाशय में कैसे हो गया कारण मानना पड़ेगा कारण क्या है वो धर्म का तारतम्य है ये मानना और कोई गति नहीं हो तो सामान्य रूपेण पृथ्वी आदि नाम प्रयोगता भवती बोल दिया अदृष्ट रूप से जो कारण बनता है ना धर्म वो क्या है सामान्य रूप से पृथ्वी आदि के प्रयोगता होता है टीका में कहते हैं विशेषात्मना कार्य आरंभ का तुम जानते हैं और विशेष रूप से कार्य का आरंभ वो धर्म है कैसा वो स्पष्टीकरण करते हैं कैसा विशेष अतः विशेष रूपेण च अध्यात्म कार्यकर संघात आरंभकत्व कार्य आरंभ यही है प्रयोगता हो जाता है कर्ता बनता है विशेष रूप से शरीर आदि जो कार्यक्रम संघात है ना ये इसके कर्ता हो जाता है प्रयोगता माने कर्ता कर्ता बनता है वो धर्म ऐसा है कहा ठीक है धर्म से दो भेदो उक्त धर्म का दो भेद कहा यहां दृष्ट और अदृष्ट दो भेद बताएगा धर्म का आचरण वाला तो बाद में सत्य शब्द से कहेंगे अलग है धर्म का ही दो स्वरूप बताया गया दृष्ट और यहां दो भेदो उक्त कहा माने सामान्य विशेष रूप से दो भेद बताया दो भेद नौ की टिप्पणी है ना सामान्य विशेषात्म और अनारोह नहीं सामान्य विशेषात्मानव ऐसा है सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप दो धर्म बताए सामान्य रूप धर्म का कार्य क्या है पृथ्वी आदि और विशेष कार्य का धर्म का कार्य शरीर आदि यही है दो भेदों तयोर मध्य दोनों में से तो सामान्य विशेष में से प्रथम अधिकृत्य पहला वाला कौन है सामान्य वाला पृथ्वी आदि है प्रथम अधिकृत्य प्रथम विशेषण का यश्च इत्यादि वाक्यम इत्याह यश्च यश्च अस्मिन् सत्य धर्मे आया हुआ है इस धर्म में पहले वाला है सामान्य को लेकर कहा पृथ्वी आदि के लेकर कहा एक कहना चाहते हैं यश्च अस्मिन् धर्मे इत्यादि कहा दस की टिप्पणी में कहा सामान्यम प्रथम माने सामान्य है वो उसको विषय बनाकर कहा तत्र इत्यादि होते कहा तत्र पृथ्व्यादि नाम प्रयुक्त ही प्रतिभादि का जो कर्ता है जो धर्म जो पृथ्व्या का प्रयुक्ता बने कर्ता जो धर्म जिस धर्म से पृथ्व्यादि बनते हैं वो सामान्य रूप धर्म है वो सामान्य कार्य पैदा करता है तत्र कहा पृथ्व्यादि नाम प्रयुक्त ही यश्च अयम अस्मिन् धर्मे तेजोमय इत्यादि वाक्य उसके लिए है यश्च अस्मिन् धर्मे तेजोमय अमृत पुरुष ये जो कहा ये पृथ्व्यादि के कर्ता के लिए कहा ये समझना ठीक है। हमें कहते हैं द्वितीय विषय कृत्या यश्च अयम अध्यात्म इत्यादि प्रवृत्तम आहा और द्वितीय क्या है विशेष वाला कार्य है उसका उसको लेकर कहा यश्च अयम अध्यात्म तेजोमय अमृतमय पुरुष ये कहा धर्म धर्म शब्द से कहा है विशेष के लिए धर्म शब्द बताया जिस धर्म से शरीर आदि पैदा होते हैं उसका नाम धर्म है और जिससे पृथ्वी आदि पैदा होते हैं उसका नाम धर्म क्यों या श्रुति में धर्म भी है दोनों है और एक अयम धर्म सामान्य दोनों को लेकर के कहा वो किसको लेकर के सामान्य विशेष दो के लिए है या तीन बार धर्म शब्द है इस कंडिका में तो ये तीनों का ये भेद समझना पहले धर्म शब्द आया दोनों के लिए है पृथ्व्यादि के लिए भी शरीर के लिए भी और धर्मे आया पृथ्व्यादि क्या जो प्रेरक है करता है उसको पता है और धर्म जो बोला है शरीर के आरंभ धर्म ये समझना ये बताया ये कहा तथा माने उसी प्रकार जैसे वहां तेजोमय अमृत पुरुष आया ना पृथ्व्यादि में उसी प्रकार अध्यात्मम अध्यात्म माने आत्मनि माने शरीर है कार्यक्रम संघात करते ही अध्यात्म करता जो कार्यक्रम संघात करता है ना इसमें धर्म है ये जो धर्म है इसमें इसका कर्ता जो धर्म है कार्यक्रम संघात को बनाने वाला जो धर्म है शरीर इंद्रियों को बनाने वाला जो धर्म है उसमें धर्म है भवो धर्म उस धर्म में होने वाले को धर्म कहा गया अण प्रत्यय लगा दिया धर्म है भव धर्म है धर्म में होने वाले को धर्म कहते हैं। आगे कंडिका है तो यह धर्म और सत्य का भेद कर रहे हैं यहां प्रश्न था पहले क्यों ऐसा किया सामान्य विशेष लेकर के कहा माने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को लेकर के कहा गया यहाँ दो भेद बनाया यदि पहले योग ऐसा धर्म सत्यम वै तत् करके प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के चतुर्थ कंडिका बोला है धर्म सत्य को एक बोला था वहां या भेद करते दो बनाते हैं क्या लेकर के दृष्टादृष्ट रूप से काम करता है दृष्ट रूप से काम करे तो उसको कहते हैं सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं और अदृष्ट रूप से काम करता है तो धर्म शब्द से प्रयोग करते हैं बस यही धर्म और सत्य का एक परिभाषा है दृष्टादृष्ट वेद से धर्म ही है वो जब दृष्ट रूप में काम करेगा आचरण रूप में उसको सत्य बोलते हैं और जब अदृष्ट रूप में काम करेगा उसको कहते धर्म बोलते हैं यही दोनों धर्म का ही है यही कंडिका है इदम सत्यम सर्वेषां भूतानां मधु अस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायमस्मिन् सत्ये तेजोमय अमृतमयः पुरुषो यस्यायमध्यात्मं सात्यः तेजोमय अमृतमयः पुरुषो अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम् इदम् सत्यम् सर्वेषाम् भूतानाम् मधु अस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायम् यच्चायम् अस्मिन् सत्ये तेजोमय अमृतमयः पुरुषो यश्चायम् अध्यात्मम् सात्यः तेजोमय अमृतमयः पुरुषो अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम् इदम् सत्यम् जो सत्य है धर्म का एक स्वरूप है सत्य आचरण को सत्य कहा एकदम सत्यम ये जो सत्य है सर्वेषां भूतानां मधु सभी प्राणियों के उसके द्वारा तैयार हुआ कार्य है सत्य और अस्य सत्य से सर्वाणि भूतानि मधु और सारे प्राणी भी इसके कार्य हैं क्यों सभी अपने सत्य में टिके हुए हैं सत्य के बिना कोई भी चल नहीं पाता कितने भी झूठ बोलने वाला हो अगर झूठ बोलने की प्रतिज्ञा करेगा तो जीवन नहीं चलने वाला कोई जल ला के देगा तो नहीं नहीं पिएगा क्यों जल आएगी नहीं उसको झूठ मानेगा उसको कहीं विश्वास कहीं ना कहीं करना पड़ता है, हर एक सब ही करता है, सत्य में आश्रित है सब, कहीं ना कहीं विश्वास करके ही चलता है व्यक्ति, सत्य के बिना जगत नहीं चल सकता। अष्ट सत्य से सर्वानुभूतानि मधुगा, यह सत्य का सभी भूत कार्य है। यश अयम अस्मिन सत्य, इस सत्य में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है माने अद्वैत पुरुष है, और यश अयम अध्यात्म सात्य है, ये शरीर में होने वाले को सात्य बोला है, यहाँ सात्य है तेजोमय अमृतमय है, वो तेजोमय अमृतमय पुरुष ये भी है पुरुष अयदेव सह, वो जो इदम सर्वम एदम आत्मा करके मैत्री ब्राह्मण के जो षष्ठ कंडिका में जो कहा था यही तो है वो, योयम आत्मा जो आत्मा है यही है, इदम अमृतम यही अमृतत्व के साधन यही है ज्ञान आत्मज्ञान, इदम ब्रह्म यही ब्रह्म है, इदम सर्वम सब कुछ यही ब्रह्म ही है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलते सारी कल्पना है, एक ही अधिष्ठान ब्रह्म है। ठीक है, हमें कहते हैं इदम सत्यम इति अस्मिन् पर्याय सत्य शब्दार्थम आह, इदम सत्यम आया ना, यहाँ जो सत्य शब्द का अर्थ करते हैं भाष्यकार, सत्य क्या है यहाँ तीन बार, यहाँ भी सत्य है, एक बार सत्य है, एक सत्य है, एक सात्य है, पहले वाला पर्याय में जैसा समझा वैसे समझना, सामान्य विशेष और एक दोनों को उभय बोलेगा सत्य शब्द ये बोल रहा है। इदम सत्यम इति अस्मिन् पर्याय, जो ये पर्याय है द्वादश कंडिका में कहा इदम सत्यम करके, इस पर्याय में सत्य शब्दार्थ, सत्य शब्द का क्या है सत्य, धर्म का अर्थ तो है अदृष्ट रूप में है, अदृष्ट रूप से कार्य का आरंभ होता है, उसको धर्म का निर्णय कर दिया था, एक ही है और उद्दृष्ट रूप में कार्य आरंभ होता है तो सत्य बोलते हैं, सत्य का परिभाषा यही है, यही कहा जाता था दृष्टेन अनुष्ठीयमाने न आचार रूपेण सत्याख्यो भवती सैव धर्म, वही धर्म जो है ना, वही जो पूर्व मंत्र में कहा हुआ धर्म है, वही धर्म जो अदृष्ट रूप से काम करता है, कार्य आरंभक होता है तो धर्म कहते हैं, और तथा दृष्टेन अनुष्ठीयमाने न, दृष्ट अनुष्ठीयमान है आचार रूपेण, किस रूप से आचार रूप से, आचरण रूप से सत्याख्यो भवत, वही धर्म जो पूर्व कंडे का कहा हुआ धर्म उसी को सत्य कहा जाता है, जब दृष्ट रूप से आचरण में लाएंगे सत्य कहा जा रहा है, सैव धर्म वही धर्म, पूर्व कंडिका में जो धर्म का ये अलग नहीं, वही है वही धर्म, जब आचरण रूप में लाएंगे तो धर्म हो जाता है, ठीक है, सत्य शब्द का प्रयोग होता है कहा। सो भी द्वि प्रकार माने वो सत्य है ना, वो सत्य भी दो प्रकार है, द्वि प्रकार एवं द्वि प्रकार ही है वो भी, सामान्य विशेषात् विशेषात्म रूप है, सत्य भी दो प्रकार का है, सामान्य विशेष रूप से दो प्रकार है, सामान्य रूप पृथ्व्यादि संवेद, सामान्य रूप जो सत्य है ना पृथ्व्यादि में संबंधित है, संबंध रखता है, और विशेष रूप कार्यक्रम संघात संवेद, और विशेष रूप जो सत्य है शरीर इंद्रिय समुदाय में माने संबंध रखने वाला है, संवेद माने संबंधी है वो, ये कहा टिप्पणियां थी एक से लेकर के चार तक है, एक प्रकार तथा है ना, तथा दृष्टेन यहाँ कहा था, तथा दृष्टेन अनुष्ठीयमान आचारेण आचार रूपेण सत्याख्य होती है सैव धर्म कहा था, तथा जो वार्तिके वार्तिक कहते हैं तथा आचार रूपेण प्रत्यक्षेण दीक्षते सैव धर्म सत्यम स्यात् सैव धर्म सत्यम स्यात् यद व्यवस्था प्रयोजकम्, ये कहा तथैव आचार, जैसे धर्म होता है अदृश्य रूप से काम करता है, तथैव माने उसी प्रकार जो आचरण रूप से करने पर वही धर्म सत्य नाम का हो जाता है, तथैव माने पूर्व वाक्य का ही बात है ये, तथैव आचार रूपेण जो अदृश्य रूप से काम करे तो धर्म कहते हैं, उसी प्रकार जो आचरण रूप से काम करता है प्रत्यक्ष यदि क्षति जो प्रत्यक्ष के द्वारा देखा जाता है धर्म को, जो प्रत्यक्ष के द्वारा विषय नहीं बनता तो धर्म कहा जाता है, और प्रत्यक्ष का विषय बनता है तो आचरण, उसका अर्थ सत्य कहा जाता है, जाते सैव धर्म वही धर्म पूर्वोक्त धर्म वही धर्म दूसरा नहीं वही धर्म सत्यम से आप उसको सत्य शब्द से कहा जाता है, सत्य शब्द का व्यवस्था करेगा क्यों, यद व्यवस्था प्रयोजक जो जगत की व्यवस्था का प्रयोजक होता है, देखा देखी में काम करते हैं, आचरण को देख करके काम करते हैं, जगत की व्यवस्था के प्रयोजक होता है कौन, सत्य सत्य यद व्यवस्था प्रयोजक, जो व्यवस्था का प्रयोजक है कहा, ऐसा कहा बात का यथा हिरण्य गर्भम अपूर्वम जगत आरंभकम, जैसे हिरण्य गर्भ जो है ना, हिरण्य गर्भ का जो अपूर्व होगा वो जगत का आरंभक होता है, वो देखा नहीं किसी ने, किंतु हिरण्य गर्भ का जो समष्टि प्रारूप वहां है ना, उसके द्वारा जगत बनता है। यथा हिरण्य गर्भम अपूर्वम, जो हिरण्य गर्भ संबंधी जो अपूर्व है, हिरण्य गर्भ में रहने वाला जो अपूर्व है, धर्म है, अदृष्ट है, उसी को अपूर्व कहा। जगत आरंभक, जगत का आरंभक होता है वो, सामान्य विशेष रूप से आरंभक होता है। तथा उसी प्रकार तदेव प्रत्यक्ष दृष्ट, वो हिरण्य गर्भ संबंधी जो अपूर्व होगा, वही जो प्रत्यक्ष दृष्ट होगा, क्या होगा? प्रत्यक्ष दृष्ट होगा। पहले अदृष्ट रूप में काम करता जगत आरंभक बना था, हिरण्य गर्भ संबंधी अपूर्व, वही जो प्रत्यक्ष रूप से दृष्ट होगा, प्रत्यक्ष दृष्ट है ना, अनुष्ठेयमान आचार्य, जो अनुष्ठेयमान आचरण के द्वारा यद प्रतीयत है, वही जो अदृष्ट जब प्रतीत होता है, आचरण में प्रतीत होता है, सैव अपूर्व शब्दार्थ। पहले जो अपूर्व शब्द से जिसको कहा था, प्रजापति का हिरण्य गर्भ का जो अपूर्व कहा था, वही धर्म, जो अपूर्वार्थ अपूर्व शब्द का अर्थ जो धर्म होता है वो सत्यम इति उच्यते, उसी को सत्य कहा जाता है। ये बात भारतीय की टीका के अर्थ ये है, लोके ही वर्णाश्रम व्यवस्थापकम सत्यम इति प्रसिद्धम। लोक में प्रसिद्ध है सत्य शब्द का, जो वर्णाश्रम की व्यवस्था के व्यवस्थापक जो होगा ना, उसको सत्य कहते हैं। लोके ही माने इस बात का, लोके इस लोक में वर्णाश्रम व्यवस्थापकम, जो वर्णाश्रम के व्यवस्थापक है उसको सत्य कहते हैं, प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध है। अत्र सत्यम इति उच्यते, इति सत्यम इति उच्यते जो कहा उसके लिए कहा, इति पर ये इसमें सत्य कहता है ऐसा बोलते हैं, लोक में ऐसा प्रयोग होता है, यहां पर ये सत्य बोलता है, सत्यम इति उच्यते, इसको सत्य कहा जाता है, ऐसा कहता है। तथा एकम एव प्रजापत्यम, एक ही जो प्रजापति संबंधी है अपूर्व, एक ही है वो, सत्य भी वही है, धर्म भी वही है। प्रजापति संबंधी को प्राजापत्य कहते हैं, दित्य दित्या दित्य प्रत्युत्तर पारा ऋण, ऐसा सूत्र है, ऋण प्रत्यय प्राजापत्य बनाया जाता है। प्रजापति संबंधी जो अपूर्व है, एक ही अपूर्व है वो, अपरोक्षत्व कार्यत्व अनुष्ठेयमान रूपेण, दो रूप से काम करता है अपूर्व। प्रजापति संबंधी जो अपूर्व जो एक तो होगा अपरोक्षत्व कारणत्व, एक होगा अपरोक्ष कारण बनेगा, अपरोक्ष कारण होगा सत्य शब्द यही होगा, और अनुष्ठेय मानव सत्य शब्द अभिलिप्त, उसका शब्द शब्द के द्वारा कहा जाता है, एक तो अपरोक्ष होने से अथवा अनुष्ठेयमान होने से सत्य कहा जाता है, अभिलिप्त लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है। तब विपरीत रूपेण था, और परोक्ष रूप से जब होगा उस काल में धर्म शब्द से कहा जाता है, तद विपरीत माने मन अपरोक्ष से विपरीत होगा परोक्ष होगा, जो परोक्ष रूप से धर्म शब्द अभिधीयत है उसी को, एक ही है वो, प्रजापति का अपूर्व है उसी को सत्य कहा जाता है, उसी को धर्म कहा जाता है। जो अपरोक्ष रूप से काम करता है तो सत्य बोलते हैं, और परोक्ष रूप से काम करता है धर्म कहते हैं। अवच्छेदक भेद है ना, अवच्छेदक भेद है, अपरोक्षत्व परोक्षत्व से एक ही दो हो गए, आए तो प्रजापति के संबंधी अपूर्व है वो, किंतु परोक्ष और अपरोक्ष भेद से दो रूप, अवच्छेदक भेद होने से दो दो माना गया है, कहा अवच्छेदक भेद है ना, सत्य धर्म और भेदोक्ते, सत्य धर्म का भेद का प्रथम होने से कहा। न अत्र पर्याय दो उपादानम अनुपन्नम, ये भारतीकार के दो पर्याय जो कहा, धर्म का अलग सत्य का अलग, या मधु अत्र माने मधु ब्राह्मण में दो पर्याय बताया, ये अयुक्त नहीं है, अवच्छेदक भेद है, परोक्ष अपरोक्ष रूप से भेद है। चतुर्थ पादार्थम आह, चतुर्थ पाद था ना, स्याद व्यवस्था प्रयोजकम, यद व्यवस्था प्रयोजकम, ये वार्तिक में जो चतुर्थ पाद है, जो वार्तिक से आपके तथैव आचार रूपेण प्रत्यक्ष निरीक्षते सैव धर्म सत्यम स्याद यद व्यवस्था प्रयोजकम, ये चतुर्थ पाद यद व्यवस्था प्रयोजकम है, उसका अर्थ कहा लोके ही करके टीका में बताया था, लोके ही वर्णाश्रम व्यवस्थापकम सत्यम इति प्रसिद्धम, ये कहा, अरे उसी को सत्य शब्द कहा जाता है, लोग में जो वर्णाश्रम जो व्यवस्थापक है उसको सत्य कहा जाता है। दो नंबर की टिप्पणी भी है, शोपी के ऊपर है, दो नंबर में कहते हैं अत्रापि पर्याय, यहां भी इस पर्याय में भी, अस्मिन् अपि पर्याय, अत्रापि पर्याय जो इदम सत्यम सर्वे, ये पर्याय जो द्वादश पर्याय है इसमें, अत्रापि पर्याय माने इस पर्याय में भी, पर्याय बहुत सत्य शब्द है, यहां भी तीन है सत्य शब्द, इदम सत्यम एक हो गया और अस्मिन सत्य दो हो गया और सात्य तीन हो गए, यहां इस पर्याय में तीन है सत्य शब्द ये कहते हैं ने कहा सत्य शब्द तेसाम अर्थम व्यक्तुम तद द्वैविध्य महा कहते हैं उनके अर्थ भेद के लिए वो सत्य माने क्या है, सत्य माने क्या है, सात्य माने क्या है, उसका अर्थ भेद करने के लिए पहले तद द्वैविध्य पहले वो दो प्रकार मानते हैं, क्या मानते हैं शोपी ऐसा करके शोपी द्वि प्रकार पहले दो भेद करते हैं उसको, सत्य को भी दो भेद कर देते हैं, सामान्य विशेषात्म रूपेण एक सामान्य रूप है और एक विशेष रूप है, जैसे धर्म दो प्रकार था सामान्य विषय, सामान्य रूप से पृथ्वी आदि का आरंभक होता है और विशेष रूप से शरीर आदि का आरंभक होता है कहा था धर्म के बारे में, वैसे सत्य भी दो रूप है सामान्य और विशेष रूप है कहा, कैसे कहते हैं सामान्य रूप इत्यादि टीका वो देखा पहले एक और छूट के बार टिप्पणी तदुपरम बार दिखे बोला साधारण विशेषाभ्याम धर्मवत तदपि द्विधा साधारण विशेषार्थम व्यवस्था कारण स्वतः एक कहा कहते साधारण विशेषाभ्याम सत्य भी साधारण विशेष दो रूप से सामान्य विशेष रूप से धर्मवत तदपि तथा धर्म के समान तद माने सत्यम अभी तथा उसी प्रकार दो रूप है इसका भी सामान्य और विशेष रूप से कार्य का मैं अनुगत है ये विधा दो प्रकार है तदवि माने सत्यमति विधा साधारण विशेषार्थ व्यवस्था कारणत्व तक ये दो प्रकार की व्यवस्था करता है कैसे करता है साधारण व्यवस्था और विशेष व्यवस्था एक इसके टीका द्वैविध्य हेतु महा दो प्रकार के कारण बताया साधारण साधारण विशेषार्थ व्यवस्था कारणत्व एक यश्च अश्विन सत्य इत्यत्र सामान्य रूपम यश्च अश्विन सत्य जो कंजिका में आए वह सामान्य रूप है सामान्य रूप से अनुगत है वह सत्य और शरीर में विशेष रूप से अनुगत है कहना है यश्च एवं अध्यात्म सात्य इत्यत्र इसमें विशेष रूपम इदम सत्यम अच्छा विशेष रूप है सत्य और इदम सत्यम जो शुरू में आया कंजिका में उसका अर्थ होता है मिलितम ग्राह्य दोनों मिला हुआ है सामान्य विशेष मिला हुआ है आगे तीन की टिप्पणी अभी है ना अभी माने क्या है सत्य शब्द वाच्य धर्मोपी जो सत्य शब्द वाच्य धर्म ही हो वो भी दो प्रकार है ये भी सत्योपी द्वि प्रकार है माने सत्योपी द्वि प्रकार है इत्यादि कहा आगे भाष्य में कहते हैं सामान्य रूप पृथ्वी आदि समय तो बोल दिया सामान्य रूप जो सत्य कहा है पृथ्वी आदि में संबंधित है और विशेष रूप कार्यक्रम संघात संवेद और विशेष रूप जो सत्य है वो कार्यक्रम संघात में संवेद है मैं संभाव्य संबंध से रहता है यही संबंधी आचार की टिप्पणी में कहा पृथ्व्यादि कारणत्व अनुगत है पृथ्व्यादि के कारण रूप से माना है उसका कारण रूप से अनुगत है वो सत्य कारण है पृथ्व्यादि का सामान्य रूप से और शरीर इंद्रियादि का भी कारण है वो विशेष रूप से यही है आगे भाषण में कहते हैं तत्र पृथ्व्यादि समझेते जो दो प्रकार है ना पृथ्व्यादि में भी संबंधित है सत्य और शरीर में भी है तो उसमें तत्र मन दो मध्य पांच में ही कहा दो मध्य पृथ्व्यादि कार्यक्रम से आप दोनों के बीच में पृथ्व्यादि समझेते पृथ्व्यादि में संबंधित जो सत्य है उसमें वर्तमान क्रिया रूपे सत्य कैसे वर्तमान क्रिया है धर्म जो है पूर्व क्रिया से उत्पन्न है वो अदृश्य रूप में है और एक क्रिया क्या है सत्य जो है वर्तमान क्रिया है आचरण वर्तमान है वर्तमान क्रिया रूपे वर्तमान क्रिया स्वरूप जो सत्य है उसमें एक छह की टिप्पणी में कहते हैं अनुष्ठीयमान आचार रूपे वर्तमान क्रिया कौन सी है अनुष्ठीयमान जो आचरण स्वरूप है उसमें ये सत्य में कहा यह सत्य का अर्थ ऐसा करना ये कहा यश अयम अश्विन सत्य का उस सत्य में जो तेजो में अमृत भाई पुरुष है उसका अर्थ एक समझ और दूसरा तथा अध्यात्मम आगे कहते यश अध्यात्म सात्य बोला हुआ है उसका अर्थ कहा अध्यात्म कार्यक्रम संघात संभेते सत्य कार्यक्रम संघात में संबंधित जो सत्य है शरीर इंद्रिय संघात समूह में जो संबंधित जो सत्य है उसमें सत्य भव सात्य उस सत्य मानने वाले सात्य कहते हैं कि शरीर इंद्रिय में जो आचरण होता है ना इसको सात्य बोला है इसमें होता आचरण यही है आगे सत्य बायुर आवाति श्रुते कभी सत्य शब्द का ऐसा अर्थ कैसे आएगा, तो स्तुति प्रमाण है सत्य शब्द है करके, धर्म और सत्य को अलग करके सत्य बोल दिया यहाँ अलग। हाँ, तो धर्म और सत्य को एक ही बोला था पहले, और फिर यहां पर अभी इस सत्य को अलग कर दिया, क्यों होगा, तो स्तुति प्रमाण है इसमें। सत्य न वायुर आवाती, बाघ गति गंधर्व है ना, वायु की गति होती है, बाधातु गति अर्थता है, सत्य के द्वारा ही वायु चलता है, निरंतर चलना पड़ता है उसको, एक क्षण भी न चले तो ऑक्सीजन समाप्त होकर चले जाएंगे सब, कभी छुट्टी नहीं उसको। सत्य वायु आवाती असमता बाती, बाती मैने गच्छति चलती आगच्छति, ऐसा होता है, बाधातु गति और गंधन दो अर्थ में होता है, यहाँ गति अर्थ में आबादी आजादी में पड़ा है आती बागति साध के टिप्पणी में कहते हैं बृहन्नारायण परिषद है ये, बृहन्नारायण परिषद कंडिका कितना है, 79 नंबर की कंडिका है, बृहन्नारायण परिषद है बाकी कहा सत्यन वायु आवाज वहां का है, अन्य श्रुति प्रमाण है सत्य शब्द के विषय का। टीका में कहते हैं इदम सत्यम इति अस्मिन् पर्याय सत्य शब्दार्थम आह, इदम सत्यम जो कहा गया ना ये पर्याय में, इस पर्याय इदम सत्यम सर्वेशा भूतान मधु इत्यादि पर्याय, इसमें सत्य शब्द का अर्थ कहते हैं भाष्यकार, तथा दृष्टे अंशीय मान आचार रूपेण सत्याख्यो भवति सैव धर्म, वो जो पूर्वोक्त धर्म वही सैव धर्म, वही धर्म जब दृष्ट रूप से आचरण किया जाता है तो सत्य कहा जाता है उसको। शोपी इति अपि शब्दो धर्म उदाहरण, शोपी बने क्या है, अपि शब्द धर्म के उदाहरण के लिए है, अपि से जैसे धर्म वैसे ये भी सत्य भी, ये कहने के लिए शोपी इति अपि शब्दो, जो शोपी में आया हुआ अपि शब्द है वह धर्म उदाहरण के लिए है, जैसे धर्म यह भी वैसा ही है, जैसा हुआ है ना यह भी वैसा ही है, दो प्रकार है सामान्य विशेषित दो प्रकार है कहना है। ठीक है, कहा द्वयोरपि प्रकार विनियोगम विभजन है, दोनों प्रकार जो सामान्य विशेष दो प्रकार होगा सत्य, तो उसका उपयोग बताते हैं, उसका विभाजन करते हैं कहाँ किसका उपयोग है, सामान्य का उपयोग कहाँ है और विशेष का उपयोग कहाँ है सत्य का। ठीक है, आज की टिप्पणी में कहा कारणत्व संबद्धम विनियोगवान, ये कारण से संबद्ध पृथ्वी आदि में संबद्ध है सामान्य रूप से, और शरीर इंद्रिय आदि में संबद्ध है विशेष रूप से सत्य, सामान्य रूप इत्यादि का सामान्य रूप पृथ्व्यादि संबंध तो कहा, सामान्य रूप सत्य कहाँ है संबंधित कहाँ है पृथ्व्यादि में, और विशेष रूप कार्यक्रम संघात संभेद, तो विशेष रूप कहाँ है सत्य कार्यक्रम संघात संभेद है संबंधी है कहा। ठीक है, कहते हैं उभयत्र समवेत शब्द तत्र तत्र कारणत्व अनुगति, दोनों में जो समवेत है ना शब्द दोनों में है, पृथ्व्यादि में भी है कार्यक्रम संघात में भी है, तत्र तत्र कारणत्व अनुगत है, उस स्थान में कारण रूप से अनुगत है, किस रूप से संवेद माने अनुगत है, कारण रूप से अनुगत अनुगति अनुगति इत्यर्थ अनुगमन है उसका सत्य का। देखो पृथ्वी टिकी हुई है सत्य के कारण टिकी, कहां किसके ऊपर है पृथ्वी, जल के ऊपर है, हम एक पत्थर डालते तो डूब जाता है, और इतनी बड़ी पृथ्वी डूब नहीं रही, पानी के ऊपर तैर रही है, सत्य का कारण। और जल कहते जगन्नाथ उड़ीसा में जगन्नाथ क्षेत्रों में ये भूवैज्ञानिकों ने माप के देखा जल स्तर ऊंचा है और भूमि का स्तर नीचे है, फिर भी वो आकर के दबाता नहीं है डुबाता नहीं है, अपने मर्यादा में है, सत्य में बैठा हुआ है, सब सत्य की मर्यादा है। हाँ, वहां भूमि नीचे है जल ऊंचा है, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर के आसपास ऐसा कहते हैं, फिर भी वो पानी इधर नहीं आ रहा है, सत्य सत्य के कारण हो चुका हुआ, सब में सत्य है सामान्य रूप से है, विशेष रूप से यहां दिखाई पड़ता है, यह सत्य बोलता है सत्य देखता है या विशेष रूप से होता है, वह सामान्य रूप से है सत्य अनुगत है सर्वत्र है सामान्य विशेष रूप से, यही कहना है उभयत्र सामान्य और विशेष दोनों में समवेत है, संवेद है पृथ्वी आदि में भी है सत्य अनुगत है, और शरीर इंद्रिय में भी है शब्द संवेद शब्द संबंधी सत्य शब्द है तत्र तत्र तत्र कारणत्व न अनुगति उस स्थान में पृथ्वी आदि में और शरीर आदि में कारण से अनुगति अनुगमन है अनुगति अनुगमन एक चीज है उसका अनुगमन है किसका सत्य का ये अर्थ है कहा तत्र तत्र में नौ की टिप्पणी में कहा पृथ्वी आदि संघाते जब पृथ्वी आदि में भी है यह सत्य और संघात शरीर में भी है ये कहा ठीक है यश्च अयम अश्विन इत्यादि वाक्य से तात्पर्य यश्च अयम अश्विन सत्य तेजोमय अमृतमय पुरुषो इत्यादि का तात्पर्य बताते विषय बताते तत्र कहा तत्र पृथ्वी आदि समेत वर्तमान क्रिया रूपे सत्य कहा सत्य वहां सत्य जो शब्द है ना पृथ्वी आदि में अनुगत जो अनुगमन करने वाला वर्तमान क्रिया रूप सत्य है उसमें तो बताया ठीक है हमें कहते हैं सत्य यहां होने के बाद यश इत्यादि वाक्य में इतिहास ये सत्य में यश इत्यादि वाक्य है समाना यश आयम अश्विन सत्य है ना सत्य पे आगे यश आयम वाक्यम ये शेष लगा यश आयम वाक्य किसके लिए है ये सत्य में सप्तमंत्र में जोड़ने के लिए कहा यश आयम इत्यादि वाक्यम शेष यश आयम इति वाक्यम सत्य में अन्वय के लिए है यश आयम अध्यात्म इत्यादि वाक्य से विषय वहां यश आयम अध्यात्म आया है सात्य आया वहां उसके विषय बताते तथा अध्यात्म कहा यश आयम अध्यात्म मंत्र में कहा था तथा अध्यात्म वैश्य बोल दिया तथा अध्यात्म करके भाष्य में लिख दिया कार्यक्रम संघात हम देते सत्य भव सत्य कार्यक्रम संघात में होने वाला जो सत्य है उसमें होने वाले को सत्य बोल देते हैं सत्य में होने वाले को सत्य कहा जो आत्मा रूप होता है ठीक है सत्य से पृथ्व्यारोह कार्यक्रम संघात से कारण के प्रमाण सत्य जो है ना पृथ्वी आदि में भी कारण है और कार्यक्रम संघात में भी कारण है दोनों का कारण है इसमें प्रमाण बताते हैं क्या प्रमाण है सत्य वायु रावादी यही है सत्य के द्वारा ही वायु चलता है यदि सत्य न हो तो वायु चलना बंद कर देगा और प्राण सारे मर जाएंगे एक क्षण भी वायु न हो तो पंचभूत ऐसा नहीं बहुत काम के हैं पृथ्वी न हो तो कहाँ रहे खाना पीना क्या मिले जल न हो तो क्या पिएगा वायु न हो तो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा और आकाश न हो तो आवागमन कहाँ से होगा और अग्नि न हो हमेशा ठंडा ही ठंडा हो क्या स्थिति आ जाए क्या एक महीने की ठंडी में मर जाता है फिर भी दिन में धूप होता है हमेशा सूर्य को उदय न हो क्या स्थिति होगी बचेगा कोई नहीं बच सकता इतना उपकार करता है फिर भी उनको अभिमान नहीं है किसी को भी हाँ थोड़ा सा काम करता है तो बहुत बड़ा अभिमान करके बैठता है ये स्थिति इनसे कम से कम शिक्षा लेनी चाहिए जिसको हम पृथ्वी माता बोलते हैं थूकते कहाँ पैर किस पर रखते हैं फिर भी कभी डांटा फड़कारा उन्होंने गुस्सा कभी हुई और यहाँ जरा सा एक शब्द आएगा तो जीवन भर के लिए चुप हो जाता है समय हो गया है यह रखते हैं आगे फिर करेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति।